14 مبهام. دیگه از صبحم رسیده به تش، میخوام با فریادم روی مخ پوک بندازم خش. همه شدن خنجر به دست لات، ما بزرگ شدیم کف آسفالت، ندادیم حتی باش به پاسکاش به خواب داشت. میدونی که همیشه بعد خام زیر من پهن میشه، صبح تا شب از این جماعت هرس میخورم، توی وجودم دریای قدرت رو حس میکنم و همه رو له میکنم. زیر چرخم گنده میشه هر کی باشه زیر چترم، قافیه همو میکم مغزا بکنه از سحبرم. شب و کف خیابونم با یکی به ده نفرم، همه مسلح خشابو پر، زامنا کشیده روی بارا باسه چک خور. همه تو صف مقابل منم همینطور، دیگه چشمام نمیبینه هیچ جا رو بازه، شهر زیر پام توی وجودم مثل پروازه. به رو هم ادامه میدم حتی خالی باشه مخزنم، بی‌نهایت شده نقطه مقصدم. رفیق بینمون به وجود اومده یه وابستگی، بیا کش میشی بزن تا بره بیرون از تنت خستگی. پره روی دستت خال میچسب نسیه بعد بسکتبال، همینجوری میگذرونیم تا وقتی که شب صبح میشه، آفتاب در میاد و یخامون زود میشه. به تو فاس میدم میکروفونو جر میدم و تخت گاز میرم، کلم هار تون تون به تو پاس میدم. هی فاس میگیرم با سیگار برگم، من خدای شرم قاتل مرگم. منو نمیتونی ببینی چون سریعتر بغم، میکروفونم منو توی وجودش میکنه غرقم. به تو هشدار میدم با هر تو ضربان قلبم، از تو پاک کام میگیرم، هیپ هاپ از سر تا پام میبینم. مثل من باشو به کمت قناعت کن، برو جل دل ترس و بشکاف و همو قطع کن. همه چشما خیره به سعودم، رفتم نوک قله وجودم و توی جمله سرودم. قدرتم کمتر از فردا بیشتر از سابقه، میخوام قلب آسمونو چر بدم مثل سابقه.